bike, there is no ambulance. Though UPSC continuity is here, but there is no ambulance to take the patient out. For that purpose, if you allow me, I will decide that. We have started a program which is called Community Health Workers. And they are among the communities and they are trained one. So whenever there is any emergency after 2 o'clock or 3 o'clock, these people are based here. They are provided with the medical kits so they can take care of that. And if there is some serious case, they can go to the referral hospital, and UNISAR is providing every year quite a good some amount to these. Where is it? That is in Peshawar. Peshawar. In Peshawar. You might have passed. And that's what, half hour, 45 minutes? It is about 30 to 40 minutes. فعلا زه خپله معلم هم دلته درې درې نیم سوه نفر لرم په خاورو باندې ناست دي. بس یو چای نشته چې تر لاندې یو وروکي یو مواد نشته چې هیڅ دی. هیز همسلف ا تیچر اند دوی ګان زه خپله درس ورکوم. زه د سفرانو درس ورکوم همسلف. اند اف یو وانټ می آی کم ټو پلی یو فکر می کوم تاسو چې وی آر ګوینګ ټو اوپن سم سکولز هیر آی آر سی اند اوکندن انټرنیشنل هاف الریډی ډن ا سروې. سو دیز پیپل ویل بی گیون پریفرنس وین وی آر ګوینګ ټو امپلای دی تیچر. او بل دا موضوع دلته خو موږ ټول افغانان اوسو. دوی فقط دا اختر باید رانږدې دي. موږ ته یو عاجل که داسې حکومت چې غوښې یو شي داسې اختر لپاره ده. عید از کمینګ اند هی سم دیت اف سم اسپیشل پکیج اف اسیسټنت از ګیون ټو دیم آی ثینک وی شود دی وی ار ټیل هیم وی ار ګوینګ ټو ریسیو سیکریفیشل میل فرام خودی ریبیا عید سیلیبریشن. And we have plans to divert the entire flight into this new government. And موجود وسایل نقلیه ده چې مثال دا وسایل نقلیه چې دا خاور و غبار دا سره کوم ته هیڅ شي جوړ شي. Do you want to return to Afghanistan? دی وچ افغانستان ته تلل غواړي واپس؟ زه خو کله نه غواړم. نو افغانستان ته صاحب د خپل بندي شوی مزه خپل شخصا زه بندي شوی مزه بیا نه غواړم. He said that he was himself in prison. So no, he's not going to take. څه بندي کړو یار؟ بل څه څه بندي کړو؟ بس هم دا طالبان وبندي کړو. Thank you. ما خو اي چې موږ خواري غریبانان مرزيان پر غرو رالو تګي سو یو یو کرا کرا یو کا دیو یو کا دیو ما کله چې دا فراخ تل نه مرو په تاس کې لاس نه پاره یو په ما باندې کې نه شي نه سکرای یو یو خبره هغه ته وایي چې ترجمه کوي په تاس کې لاس نه پاره یو شو پر اته نه پاره نه وشت کان دی په تراس اټ شي هم نه سره تا ور ولا کا په کور کې مرو یو یو خبره کوي ترجمه کوي او دا مشکل وای مشکل وای مشکل وای مشکل وای مشکل وای مشکل وای Do they have no formula here? Well, there's no, I mean, clean water would be limited for the formula. It's not obvious. But they can't, they're dry because they don't have مشکلات درست ترجمه کوي اکثر مردما نه کوي ما خبره ده situation and we hope to bring some more assistance in terms of education and help to those that are here. There are many children in the school. There are many children in the school. There are many children in the school. There are many children in the school. There are many children in the school. There are many children in the school. There are many children in the school. There are many children They gave us very little flour and oil. That's why we have nine vegetables here, but there is not enough. Kundi, kashmi kundi. Avedu. Oh, kundi, that tomorrow, dugoni, wara, dugoni, guri, mustafiki, shimano, dar, badaras. Little for my family size. This is not enough. Don't get the materials which. When we want to get food, those who are physically strong, we go ahead and we can get food. Actually, she is referring to the donations brought by the private. Sure. Masale jang ke elat jang ke kumai jamar. We are now we have five lines. Thank you. Tell them that we will do the best we can to help bring food and medicine and education for them. I am teacher. I will go to Afghanistan. We're in Afghanistan. As Kujasti, mother. As Kabul. As Kabul. From Kabul. Kabul Taliban. I mean, zanor az maktab kashid moshay shana khata kar. Taliban women outside. Ali, to sahi bas tarjuma. امی کمک ها افغانستان به خیر آزاد چه امی کمک ها که در افغانستان شما مردم افغانستان آرام بشه and this assistance is done in Afghanistan then the life and everything will be much more better for us because you want to go back then you want to return how long has she been here ما از ملل متحد تقاضا میکنیم که هر چیزی تر سرنوشت مردم افغانستان معلوم کنه ما تا کی در بدر بگذیم در کجا بریم همین خودم در پالی از یک قدر مشکلات بیوام هستم شش دفل در گردنم از ما از کجا بریم تو کنیم Thank you. Do our best. Thank you. And we just started a transition camp. Yeah. So we verified people and then we applied and transported them. From UNICEF and the government of Pakistan. The average age of those young mothers for the first time babies is 14 years old. زما نوم عبدالسلیم دی او په کورنۍ کې په پاچا باندې مشهور یم او دلته په د کم په سطحه باندې په نوم د میا صاحب باندې مشهور یم کوم برخه کم کې په اخره برخه د لمبر دو کې د کم په لمبر دو کې ټو کې دا هیات چې راغلی و تاسو سره یې وکتل څه یې ویل څه پوښتنې کولې هیات زموږ د مشکلاتو په باره کې چې کوم شیان موږ ته مشکل دي او کوم شیان نشته دي هغې په باره کې موږ سره خبرې وکړلې او موږ د خپل مشکلاتونه ورته داسې مادوار وویلې مثلا کمبود د مواد خوراکه نبودن د کلینیک او نبودن د مکتبونو چې مکتبونه نشته دي د ابرسانۍ پیسه کې چې د اوبو نه په تکلیف کې یو او د شپخانه د خوانه امبولانس په وخت نشته دی چې موږ ته زمونږ په غور ورسیږي مریض راته پیدا شي موږ داسې وسایل نه لرو چې هغه شپخانه ته ورسو علاوه د دې ځینې مسجدونو ته زمونږ هیڅ توجه نه ده شوې په دغه حیثیه کې هم موږ مشکلات سره مخامخ ځکه مسلمانان یو او بر علاوه د دې ځینې بعض شیان چې لکه موږ ته چې خیمې راکړل شوي دي یو تعداد کسانو ته نه دي ورکړل شوي توضیح شوي او یو تعداد ته اکثریت ته توضیح شوي دي مصر دغه اصلي علت چې ولې دلته په دې اخرو حالات کې بیا تاسو مهاجر شوي علت خو دلته څو علتونه موجود دي صاحب اولین علت دا دی چې زموږ په وطن کې قیمتي او قاطع ډېره زیاته ده صاحب د بلې خوانه علاوه د دې ځینې چې قاطع او قیمتي شته ده چون مکتبونه نشته دي اولادې زموږ ټولې د تعلیم نه بې بهرې پاتې دي او بل دا چې جنګونه هم داسې جنګونه دي چې د دواړو خواوو موږ پکې قرار درلود د دې خاطر باندې موږ د ځان د محافظت لپاره او د دغه نرخونو د قیمتي لپاره چې موږ سره پیسې نه وي کار نه و غریبي دا شان نه و نو په دې خاطر باندې زموږ ځوانان سپینګیري او زنانه سره دغه تره مجبور شلو دلته راغلو چې هجرت وکړو تاسو بخښنه غواړم کوم ساحې نه راغلي یاست موږ ساحې د کاپیسا د منطقې نه راغلي یاست ولایت د کاپیسا د ولسوالۍ تګاب دی صاحب نو هلته اوسم جنګونه و مشکلات و بلې جنګونه خو نو داسې دي چې وخت دوی نه دی معلوم هر کله چې چیرته دوی سره دغه شي جنګونه دوام لري ځکه داسې معین وخت دوی نه دی معلوم صاحب ما سب تاسو کوی چې دا جنګونه به څنګه کته کړو څنګه به دین ځان خلاص کړو څه پروګرام شته تاسو سره نو تر څو پورې چې داسې یو پرابنسټ حکومت جوړ نشي په افغانستان کې هغه حقدار ته ورنکړي چې زه فکر کوم دا جنګونه به دوام لري او قدرت طلبي به پکې اوسيږي غریب بیچاره به پکې پېمال اوسيږي یعنی که اوس ملت د دې خلکو سره ملاتړ ونې کې د جنګوالو سره او هغه ورته ورنکې نو یعنی ملت د دې خلکو سره ملاتړ نه یې او خلک ورنکې چې جنګ وکړي دا به ښه تصمیم نه وي نو که جنګ ختم شي دا خو په دې به موږ ټول ارزومند دي یو په دې ارمان باندې مړه شلو محترمه چې موږ سره یو صلح وګورو او په دې صلح کې دا زموږ آینده نسل ته روشنايي پیدا شي موږ په دې ارمان او په دې دغه باندې ارزو باندې ډیر زیات یو صاحب حتی د شپې چې په خپل کور کې اوسېږو نو دا افسوس راته پیدا کیږي چې که زموږ په وطن کې آرامي راشي او زموږ په وطن کې یو صلح پیدا شي نو موږ به په آرام زړه سره هلته خپل وطن ته هغه خپل ټاټوبي ته ورزو او هغه وران جونګړې به بیرته په ډېر خوشحالۍ او په ډېر محبت باندې جوړو اگر صدا خبرې کوم صاحب افسوس راته درې کې ستونه مې ډکېږي خدا چې تاسو غونډه مشان په څنګه لرو موږ امیدوار یو چې ان شاء الله کرزا د خدای وا او د دې ټول ملت په ګټه باندې وشيږي نو په افغانستان کې اصول حراشي دا موږ د پاره ډیر یو افتخار زای دي صاحب مهرباني خدای دې وکړي چې دا ارمان تر سره شي اللهم ربنا امين تاسو نه ډیر ډیر مننه صاحب چې موږ د غریب ملت په احوال باندې تاسو ځانونه پوي کوي او راځي موږ سره مصاحبه کوي او موږ ته دا غره کوي ته سلا را کوي چې ان شاء الله ارڅ بکیږي دا نه ډیر ډیر مننه تاسو دې حياتم چې کوم لیدنه کړی دې ځنه یو درست برداشت کړی او دې خلکو مشکلې درکړې کنه بل صاحب بل خپل مشکلات اساسي ویلې او موږ هغه کوم چې موږ مشکلاتونه به دا مرتبه مادوار ویلې دي صاحب خیر اوسې مهرباني صاحب السلام علیکم بشمو مولو بس بل لطفا با انجنیر صاحب میر مسجدی اگر بل غلط نه کړم بشم نام شماره هي حیات کې احمد ابو دان اینا کی بودن و شما پریشان طوری کی مادی دي معلومات میدان چی معلومات میدان قسم شما خودتان شاهد بودین یک ایت عالی رتبه از مقامات امریکایی بر دیدن کمپ شمشتو و آلت مهاجرین تشریف آورده بودن اساسا در کمپ به خاطر رفع مشکلات عاجل مردم و به خاطر عرضه بعض خدمات مؤسسات اندرکار هستن این مؤسسات معمولا از طریق مؤسساتی که کمک کننده بین المللی هستن تمویل میشن مؤسساتی که فعلا دیگه اندرکار هستن یک قسمت زیادشون از طریق IRC که کمیته نجات بین المللی و یا International Rescue Committee است مساعدت به دست آورده بودن تا بتانن که بعضی تسهیلات برای اهالی کمپ شمشتو فراهم بسازن معلومات برشان داده شد که در اینجا از بین مؤسسات یکی مؤسسه اکلو مؤسسه رفا و مؤسسه EPPP که Environment Protection and Promotion Program است به اینجا سهمگیری دارن و مصروف خدمت به مردم هستن مذارت نیخم اینا چی کاره را انجام میتنن مؤسسات که شما نام بردن مؤسسات در عرصه‌های مختلف کار میکنه. مؤسسه ای پی پی پی برتون که گفتم اینا در بخش اینکم جنریشن، در بخش تعلیمات صحی، سواد آموزی و در بخش پروگرام از محافظت اطفال را هم داشت و در مرحله فعلی در بخش سنتیشن کمپیشم چطور کمک میکنه. پروژه ما داشتیم که 300 تشناب به خاطر وضع بهبود وضع صحی مردم دیجا بنا شد، موفق بود، مردم ازش استقبال کردن. مؤسسه آیارسی برزی که زیادتری خدمات عرضه کده باشد چون ضرورت مردم زیاد بود، فیز دومی پروژه را بر ما دادن. 314 باب تشناب دیگه هم با این شرایط برشان تکمیل شد و ما از کارا هم برشان معلومات داردیم. خیر ببینید اینجا نصف در طور مجموع اگر یک معلومات از شما خواهش کنیم که چقدر مهاجرین تابال جابجا شده در کمپ شمشتو؟ مهاجرین در کمپ شمشتو در حدود 11,000 فامیل در 4 سکشن جابجا شدن. سکشن اول کمپ شمشتو شامل کسایی است که از 6 دسامبر سال 1999 در کمپ جابجا شدن و بعداً آمدن مهاجرین در کمپ زیاد یافت و از طریق سازمان امور مهاجرین یا اینیسیار در اینجا مهاجرین آمدن، نظر به ضرورت سکشن‌های مختلف کمپ ترتیب شد و یونیسیار در قسمت پلانینگ کمپ هم سهم بسیار عمده داشت و در حالت فعلی مؤسسه اکلو در قسمت سرکسازی کمک میکنه. در این زمان مؤسسه IRC برای از اینکه مردم تانستا باشه به مدت دراز کمک بکنه، قرار داره که دستگاه آبرسانی ره با استفاده از چای عمیق به اینجا تأسیس بکنه. درست. سب شما چون ما مهاجرین از نزدیک در تماس هستیم، ایتو رو از نظر شما می کمکایی که شما دارین یا دیگه مؤسسات دارن کافی هست به نظر شما؟ ما بهتر است که ایتو رو بگیریم که مؤثریت کمک ها را مطرح بسازیم نسبت به کافی بودنش. وضع مهاجرین ما قسم است که هر قدر کمک شوه شاید زیاد کافی نباشه. برست. اما وقتی که کمک ها صورت میگیره مؤثریت مسلماً که داره. ما از نقطه نظر مؤثریت مثبت ارزیابی میکنیم و قدم نیک است. بله. این از لحاظ کفایت تو قدر سرش تاکید نمیکنیم؟ کفایت ها نمیتونه در یک مدت محدود زمانی، در یک مقطع محدود زمانی حل شود. یک زمان کار داره. مثلا اگر قرار باشه که سرکا ساخته شود در یک روز نمیشه. برست. اگر قرار باشه بر کل مردم خانه ساخته شود در یک روز نمیشه. برست. ما خدمات عرضه میکنیم اما وقت کار است که بتونه که واقعا احتیاج مردم رفع بکنه، مرفوع بسازه به حدی که لازم است. اما پروسه در جریان است، کار میکنن مؤسسات و انشالله که به حد کفایت هم خاطر است. سر معذرت میخوام یک سوال دیگه بکنیم. آیا شما تو کدام سروی را انجام دادیم که اینا چرا مهاجر شدن؟ علتش پرسیدین یعنی؟ علت اساسی مهاجرت افغان ها مسئله نو نیست که آدم بتونه سر از او توجه بکنه. مسئله خشکسالی در افغانستان، قیام نرخا و بعضا موضوع امنیت عنوان میشه برزی که اینا باید مهاجر شون و بین و به ممالک مختلف پناه گزین میشن. خب بسیار زیاد تشکر. تشکر شما. مهربانی که لطف شما. زنده باشید. جناب انجینر سردار محمد خان، اگر شما لطفاً برای ما اول بگوین که شما در این کمپ که اینجا تشریف دارین چطور تشریف آوردین و چی کار میکنین، در کدام دفتر و به ارتباط کدام دفتر آمدین؟ تشکر از که وقت دادین من امروز شما گپ بزنم. عرض میشه خدمت شما که ما منعیس یک عضو بخش کمک های عاجل دفتر IRC می باشم و امروز که می بینین شما یه توضیح بعضی مواد که خیمه است و کمپل است، پلاستیک امرای بعضی کمپای زمستانی و 500 فامیل صورت می گیرد که کمک از کمک مردم ایالات متحده امریکاست برای مهاجرین افغان که از طریق IRC عملی می شه. این روزانه برای 500 نفر؟ امروز همین 500 است. این دیگه دمون به حساب همون یک چی اولی که روان شده همین 500 دانه خیمه بود امرای بعض مواد دیگه که ها به همین ترتیب توضیح میشه. درست. باید امید میره که داینده هم بتونه چی دما پیدا کنه. و IRC در مجموع کمپا تقریبا پالوی یونیسیار در همه جای کار میکنه. چرا شیوه کاری آیارسی بسیار نزدیک است به شیوه کار یونیسیار که او امروی کار امروی مهاجرین یک بخش از کارش میباشد. آیارسی گرچه در مجموع در داخل و برای افغانا و در خارج از کشور به افغانا کار میکنه بلی. که بخش داخلیش علیده است، حال ما در قسمت خارجیش که است معمولا امرای مهاجرینی که من در کمپا یا جای بجا میشن امرایشان کار میکنن. درست. و این کارشان تا سرحد است که اینا از این دوباره از اینجا عودت کنن پس به وطن خود برن و در وطن هم امرای زیاد کار میشه تا زمانی که یا اوجه بیسا جا بجا شوند و خودکفا شوند. دیگه دیش کمپ شمشتو به طور مشخص کاری که آیارسی میکنه در بخش آبرسانی و سانیتیشن است. درست. که در بخش آبرسانی ما توسط تانکرها که از امرای اکلو چی کردیم آب میتیم برای مردم در حدود 260 هزار لیتر روزانه و دیگه زمینن سه چای عمیق در اینجا آیارسی پلان داره که افر کنه. درست. که دو تایش زیر کار است، یکیش تقریبا رو وقت اختتام است برمکاری چیش و یکی دیگه زیر کار است، سیومی شنو شروع نشده قریب شروع میشه به خاطر که برای او جای تا حال تعیین نشده که در کجا افر شود. و علاوه از او در بخش سانیتیشن هم اجرا داره که در بخش سانیتیشن در مجموع از دمی ظرف دو ماه امسال 939 دانه لاترین که ما شما بدرف و تشناب جور میک پلان داره که جور کنه که از او جمله 809 دانه ازی تکمیل شده و او را توسط مؤسسات مختلف قابل یادآوری است که آیارسی در بخشی که ما کار میکنیم این بخش هم لاگرانت است و این بخش است که امرای پارتنرهای افغانی خود یا لوکل خود یا مؤسسات افغانی که اینجا کار میکنن ما کار میکنیم از طریق از او که در اینجا در بخش لاترین یا در بخش تشنابا مؤسسه ای پی پی 639 دانش کار کرده. درست. و 300 دانش همراه رفاق قرار داد شده در بخش آبرسانی و برمکاری رفاق کار میکنه. در بخش توزیع که امروز شما میبینید این همراه مؤسسه ان پی او کار میشه. خب سب امروز و علاوه از این در بخش مهاجرین در کمپ جلوزه هم آیارسی بعض کارا را خرد و ریزه را انجام میده. درست. که اوجه چون یه چیز اجازه نیست تا حالا که کار شود بسر از اون بعض ضرورتی که اصلی ضرورت اصلی است مثل تهیه او و تشنابا که در اوجه هم آیارسی کار میکنه. درست. و همچنان در قسمت پاکاری سایه کمپ از کسافات از فضله از یا کس در او هم کار میکنه و چون پاشی هم میکنه. درست. اینی کارهای خلاص کارهایی که آیارسی دیجه میکنه. خب. و علاوه از این کارهایی که مثلا ضرورت ارزیابی ضروریاتی که از کمپ هست او را هم پیش میبره سر میشه چی میکنه از طریق همی پارتنرهایی که امرای خود امرایش کار میکنه. درست. سب مذارت امروز شما شاید بودین که اینجا که حیاتی کانگرسمن های ایالات متحده امریکا آوردم آمده بودن. بله. باز دیده ای تور مردم ها را شما چقدر مثبت ارزیابی میکنی؟ والا دیگه من نمیفهم چرا هدف اصلی از یا چی بوده باشه. چرا من فکر میکنم به طور مشخص به خاطر امی هدف نامده بودن. هدف اصلا چیز دیگه بوده زمینی از امی طریق مطبوعات دیگه که میشنوه شرایط مهاجرین افغان رو به خرابی و خراب شده. بله بله. شاید هم امو یار دلچسب بی داده برشان که یا بیاین. درست. و دیگه چون امو تغییر سیستم اداری امریکا هم امی پیش نزدیک عملی شده شاید امو هم برازی باشه که ارزیابی کنن چقدر کمک کده میتونه چی نوا چی کده میتونه. این تو از گپای شما یک کمک آدم چی میشه تو فکر میکنین که پالیسی از وا در مورد افغانا کن تغییری به نظر شما؟ والا در پالیسی خودم گپ نمیزنه ولی وقتی که من مردم نماینده های مردم مثلا یا هم نماینده های مردم بودم. درسته. و یا تبعیض که موچه های مردم حتما یا انعکاس میده. درسته. شاید مردم امیر خواسته باشن که امی مردم افغان بسیار به معزل هستن افغان ها در مهاجرت قرار دارن امرای از چیز کمک شاید مردمش بکنن مثل که شما میبینین اینمی هم که روان شده حالی امی هم کمک است که از امریکا روان شده و با می ارتباط کمپ جلوزه معزلش کرد خلق شده این مواد به خاطر از مو روان شده که اوجه توضیح شده ولی با تاسف که اوجه عملی شده نتونست حال او ایجه توضیح میشه اونجا سب چرا عملی نمیشه؟ مسائل چیش هست دیگه چی هنوز تنظیم نشده تنظیم نشده رجستر نشده و مردم ثبت نام تا حال صورت نگرفت. درست. و دیگه این مردم که در جای قرار دارن او جای بی‌نهایت ضیق است این یک جای بسیار زیق قرار داره و مردم که حتی اگر برشان خیمه توزیع شود برام خیمه اونجا جای نخواد بود که خیمه استفاده شود آنها قدر او جای خورده بله اینو معضلات هست درست و از طرف دیگه جای دیگه تا حال تعیین نشده بله یا اجازه داده نشده که اون مردم از اون انتقال بیافت که بازی کمک ها بر ازا داده شده بله خب بسیار زیاد تشکر وقت شما را گرفتیم تشکر از شما خوش شده من سلام آرید صحبت کنم سلام آرید تاسو بلوت فون روخ پلزان معرفی کیراته زخ پلاز مانوم وارث د افغانستان د کاپیسا د ولایت او د تګاب د ولسوالۍ د خپل د قوم د 1510 کورو په سطحه نمائندګی کوم خدمت کوم او نو چې کوم شکایت وسیږي هغه خامخام خپل دفترونو خپل مشرانو ته رسو اولین مشکلات زموږ بعد چې زموږ مخکنه غوړم تاسو کله دلته راغلي دي کم ته تګاو نه کله راغلي د تګاو نه خو تقریبا د نهم میاشت چې موږ راغلي یاستو او د جلوزو په کم کې بیا موږ تقریبا یو څلونی میاشت الته موږ پراته هغه ځنه بیا ز موږ غریزي مثلا د کمشنری په هغه کې غوښلې بیا څلونی میاشت بعد موږ راجستر شلو چکن شلو او په شپږم نهم میاشت کې دلته راغلو د جراغلو بس دا نهم میاشت نه دی خاطر موږ د پراته موږ ته راغلي کوټې مثلا د 510 کورو ته ورکول شي دي او سیب یو مشکل زمون د مکتبو د مدرسو او د اوبو د شانشته د موادو د مشکلات شته او نور مثلا د غمایي به خلق هم زمون د لسینه پاتې دي د هغه ته کوټه مثلا یا کندې د هغه خیمه نه دا شانه باز نه پاتې دي دا مشکلات دی رسوي ان شاء الله نو دا کومه چکیږي تاسو څه فکر کوئ کافی دي درست په توزیع کی عدالت شته نشته ان شاء الله هو عدالت شته دی خو مطلب دا سی یو توزیع مثلا مال کم راځي خل ډیر دی نو دا لزر خل نه هغه دی کنه تامیو ته چور کې بلم لزر مسکی ماجر دی بشاره خل دی مسکینه خل دی هغه دا کی چې مونږ ته یو څور رسیږي نو کوشش دی دوه خل قضا توزیع کیږي ان شاء الله خپ صحیح سره توزیع کیږي خو مال کم راځي نیمه ترسیږي هغه نیمه ته چون راځي هغه لزر زور کیږي هغه لزر هغه مسکی دا مونږ ته څنګه رسیږي نو تاسو په نظر دلته څه غټ غټ مشکلات څه دي تاسو زمونږ اولین غټ مشکلات اول داس مونږ دا چې زمونږ مواد کم شي وي دي دغه مواد مونږ ته کافي نه کوي دا ولی کم شوی علت شوی نو دا علت نه نو مونږ نه پیګو چې علت د مونږ ته خود یی نسیار د خود افسرانو د خوانه اول شلې چې دا مثلا مواد مونږ د جهان نه غواړو اوس فعلاً مونږ په بودیجه کې سن نه لرو او مواد کم شوی ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې بیرته به جوړ شي نو خلکو ته مونږ دا ملت ته دا پیغام رسول چې ان شاء الله دا شی به جوړ شي دوه مشکلات هم د اوبو نه ډیر قوي مشکلات لرو او دریم مونږ دا خاورو کې ماشومان مونږ کینی خپل شخصي مکتبونه مونږ شروع کړی دي چې معلمان لرو مثلا اخوامونه مصارف لري بیا مونږ ماجر خلکو چیتم دا وسکی نو مونږه د دې خارجه د خیره مؤسسو نه مثلا د متحد نه دا تقاضا کو چې مونږ ته مدرسې مثلا هسپتال زچو بچنه لرو بستر نه د شپې نو کلوال نشته دی او مرض په کم کې د خشکی د لاسه ډیر دی مشمان مثلا سپینګری دا په مزرز وخت دی دا غز مونږ مشکلاتونه لري قوي قوي دي تاسو مکتب خبر او کړه تاسو چې خپلم شروع کړی څنګه شروع کړی یعنی مکتب هم دا شروع کړی دی چې مثلا یو معلم هغه ځای کې مثلا یو څه ول مثلا سلبی اخی شپې ته داسې ماشومان یې ټول کړی دوه درې معلمي نه غوته رسمیت نشته کنه خپل د ځان هغه ته کتابچی هغه کړی دی هغه ته خپل مکتب جوړ کړی دی یو څه زمونږ رسمي شته ان شاء الله یو تعداد یې پاتې دي موږ دا هغه کوم مکتبونه زمونږ مثلا جوړ شي او هسپتال خو چې څلور مکتب موږ له جوړ کړی دا کفایت کوي نه څلور مکتب موږ ته کفایت نه کوي کنه دا خو تقریبا 10000 کور دلته دی زرو کورو کې بزخت ډیر څونه منافسو سیږي تقریبا شپتاوی زر نه پوس دی نو دې ته څلور مکتبه کیږي بیا دې کې د جنکی اوسيږي مثلا د لکان اوسيږي نه رسيږي کنه ستا سیول مهاجر شو په دې وخت کې څه خبره والته موږ په دې وجه مهاجر شلو چې په افغانستان کې کله داخلي جنگونه خانه جنگي ونه ختلا یو خاطر نه خو د جنگ لارې نه خل مهاجر شلو بل طرف ته نه خوشکی په مونږ راغله او بل طرف ته نه کار او کسب نشته دی قاطی راغله خلق نور د بدی ورځ سره مجبور مخ شلل حتی چې ډیر خلک هلته وشته چې هغه د لارې کرا نه لري چې راشي دلته اڅوک چې ځان را رسول شو هغه راورسېدل هغه راورسېدل دغه دلته پراته دي یعنی غټ عامل د جنگ دی د جنگ دی او د وچکالۍ دی او دغه شیان دغه مصیبت دی تاسو په نظر د جنگ به څنګه کته کو څه فکر کوي دا نو ان شاء الله که د خدای رضا او د خدای غو او د ملت ټول پوشي چې دا جنگ نور مونږ ته فائدہ نه کوي ټول یو مټی شي چې مونږ نور جنگ نه غواړو ټول ملت زمونږ ستړی دی افغانستان خل ستړی دی جنگ نه تقریبا ویش کال جنگ په افغانستان کې دا باسي منډه واده سي منډه خلق هم نور تنگ دي نور خلق سره دا توانم نشته دي چې هغه یو پروسه مخته یوسي درست دا پروسه دا وخت نشته خلق سره تا ونه لوي کورم وبات سلام ډیر مهرباني سلام علیکم